Pengar på dig. Ja, det är lugnt, men det är lugnt. Se till att vinna nu. Annars. Auzi, omule, nu-mi place că am pierzi pariurile. Auzi bine?